Алесь Белакос. Былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, стваральніка Гудзявіцкага музею. На тое, што нашы вучні пісалі вершы, апавяданні, нарысы, нават драматычныя творы, вельмі трапныя, глядзелі крыва. Не падабалася ім тое, што мы збіраем фальклор, этнаграфію, нашу мясцовую тапаніміку, вывучаем мікратапонімы. Усё гэта забаранялася. Забаранялася не так проста, а настройваліся супраць гэтага дырэктар, завуч, настаўнікі. На педсаветах уздымаліся пытанні аб тым, што гэта перагружае вучняў, што яны шмат часу аддаюць працы ў музеі, што іх прымушаюць пісаць лісты да пісьменнікаў. Нават было такое абвінавачванне, што быццам бы я замыкаю ў кабінеце вучня, і ён піша пад ключом ліст да пісьменніка. Кажуць, што пры савецкай уладзе кожны трэці быў стукачом. Сапраўды, погані гэтай было мноства. Хавалі матуру. Я не бачыў, што робіцца вакол. Але мне паведамілі, што настаўнік Антон не фатаграфуе сваякоў каля труны, а прысутных у царкве. Пазней плёнкі засвяцілі. Здымкі да КДБ не дайшлі. Пытаюся ў яго, дзе ты грошы бярэш? Ты за год купіў матацыкл з каляскай, піяніна да дачкі, паліто жонцы. Мы ўдваіх працуем, маем карову, парасяткаў, але я не магу купіць штосьці даражэйшае. У мяне, акрамя зарплаты, бывае па некалькі сот рублёў у месяц. Мне КДБ плаціць, прызнаўся ён і нават не пачырванеў. А як табе плаціць? Оптам, ці ад галавы? Колькі ты за мяне атрымаў? На гэтае пытанне Антон не адказаў. Больш я яго ніколі не запрашаў, але ж яны, стукачы, нахабныя як свінні, лезуць у хату, хоць іх не пускаеш. Другі стукач-настаўнік хваліўся, што начамі пад сценамі хатаў слухае, ці ў каго не гавораць свабода, ці голас Амерыкі. Трэці, таксама настаўнік, як і першыя два, калі мяне прызначылі намеснікам дырэктара школы па навучальнай частцы, прыйшоў мяне віншаваць. Калі выпілі па кілішку, загадаў: «Ты абавязаны кожны свой учынак узгадняць са мною, бо я супрацоўнічаю з КДБ». Я схабіў крэсла, ды хацеў жахнуць яму па галаве. Не люблю стукачоў, але ж ён уцёк. Чацвёрты, Володя, яшчэ навучаючыся у педагагічным інстытуце, прыехаў да мяне з бутэлькай, ды давай страшыць. Вы ведаеце, як КДБ здзекуецца з непаслухмяных. КДБісты прыходзяць на ўрок да жонкі Васіля Быкава і ў яе прысутнасці льюць бруд на пісьменніка. Кажуць, што ён шпіён, здраднік. А пазней гэты ж тып прыйшоў да мяне ў хату, ды страшыў, што сабраў супраць мяне 12 подпісаў. Спатрабаваў, каб я стаў пакорлівым. Давялося пагнаць і гэта. Быў яшчэ адзін, што ў хату не заходзіў, а тоўкся пад вокнамі. Выслухваў, вынюхваў, назіраў. Былі і такія, што не засвечваліся, але па іхніх паводзінах было відаць, што стукаюць. Што іх аб'ядноўвае? Усе яны алкаголікі, злодзеі, гультаі, ашуканцы. У Гудзявічах быў шчыры беларускі патрыёт Віталь Жалезнякович. Гэта наш святар. Віталь Арсенавіч Жалезнякович нарадзіўся 1 кастрычніка 1900 года у вёсцы Тургавічы Рэчыцкага павету Менскай губерніі у сям'і святара Арсена Яцэповіча. Маці Алена Рыгораўна з дзяцінства прывучала сынаў да працы, да ўважлівых, добразычлівых адносін да людзей. У 1922 годзе Віталь скончыў віленскую духоўную семінарыю. Але тут здарылася бяда. Памёр бацька, пакінуўшы пяцярых малых сыноў. А Віталь быў найстарэйшы. 6 жніўня малады святар быў рукапакладзены ў прэсвітара Ярэмецкай царквы Гарадзенскай епархіі. У 1937 годзе за прапаганду беларускай мовы сярод прыхаджан айцец Віталь быў пазбаўлены прыходу. Святара патрыёта маральна падтрымлівалі і матэрыяльна таксама прыхаджане, грамадскасць гарадзеншчыны, духавенства ўсёй заходняй Беларусі. У 1938 годзе пратэярэй Жалезняковіч быў прызначаны настаяцелем Гудзевіцкай царквы Гродзенскай епархіі. У Гудзевічах айцец Віталь заслужыў вялікую пашану за міласэрнасць, працавітасць, прыхільнасць да роднага слова, за спачуванне да пакрыўджаных. Вельмі часта выконваў трэбы бясплатна, а за пахавання амаль ніколі не браў платы. Часта дапамагаў сям'і пахаванага грашыма. Слава пра гудзевіцкага бацюшкі, які дапамагае бедным, гаворыць казанні ў царкве па-беларуску, разнеслася па ўсёй Гродзеншчыне. Таму не дзіўна, што айцец Віталь быў пад палітычным наглядам. Сына Змітрука паслаў вучыцца ў віленскую беларускую гімназію. У з'яднанні Беларусі сустрэў з верай, што нарэшце беларускі народ атрымае магчымасць развіваць сваю мову, літаратуру, культуру. Аднак з часам пераканаўся, што спадзяванні гэтыя марныя. У яго забралі частку плябаніі, забаранілі пасвіць карову на калгасным выгане. У час нямецкай акупацыі айцец Віталь патаемна тлумачыў прыхаджанам імперскія мэты фашызму, гаварыў пра неабходнасць ратавацца ад дэнацыяналізацыі, вывучаць родную беларускую мову, літаратуру, гісторыю Беларусі. Сын Змітрук у суседняй з Гудзевічамі вёсцы Гострава адчыніў школу, у якой працаваў бясплатна. Партызаны казалі: «Прыйдзе савецкая ўлада, яна табе аддзякуе». Аднак пасля вайны 8 траўня 1945 года ён быў арыштаваны супрацоўнікамі МДБ, яго засудзілі на 10 гадоў заняволення. У 47 годзе пратэярэй Жалезняковіч прызначаецца настаяцелем Нікольскай царквы ў Лукавыску і благачынным Лукавыскай і Порызаўскай акругаў. У 1951 годзе органы МДБ арыштавалі айца Віталя, і тройка засудзіла яго да 25-гадовага заняволення ў сталінскіх лагерах. На допытах трымаўся мужна. Аднак пасля двухтыднёвых катаванняў без сну зэк Віталь Жалезняковіч сказаў: «Пішыце, што хочаце». «Падпішу». Дапытваў яго намеснік начальніка Ваўкавыскага МДБ Семёнаў. Потым сынам гэтага кадыбіста Геннадзем мне давялося вучыцца ў адным класе Ваўкавыскай рускай школы нумар 1. У заняволенні Віталь Жалезняковіч будаваў менскі трактарны завод, карчаваў лес у Марыйскай аўтаномнай вобласці, дапамагаў слабым у працы, з заняволенымі дзяліўся апошняй пайкай хлеба, усіх падтрымліваў маральна. Пасля вызвалення ў 1954 годзе яму было забаронена заставацца ў Беларусі. У 1954 годзе пратэярэй Жалезняковіч быў настаяцелем Пакроўскага храма у горадзе Апочка Пскоўскай вобласці. У Апочцы айцец Віталь быў узнагароджаны ордэнам святога князя Владзіміра III ступені. Памёр святар Віталь Жалезняковіч 5 кастрычніка 1974 года. Пахаваны ў Апочцы побач з магілай жонкі Аксенні. Памяць пра святара, патрыёта, добрага чалавека Віталя Жалезняковіча назаўсёды захаваецца ў памяці жыхароў Тульгавічаў, Ярэмічаў, Гудзевічаў, Ваўкавыску, Апочкі. Няхай дабрыня і патрыятызм айца Віталя будуць нам прыкладам і дапамогуць мужна вытрымаць усе цяжкасці жыцця. Я ганаруся тым, што наша сям'я вельмі сябравала з сям'ёй Жалезняковічаў. Мы часта бывалі ў іх, яны ў нас. Яны праводзілі суботнікі. Гэта значыць, кожную суботу збіралася мясцовая інтэлігенцыя. Настаўніцы былі, я вядома, пры немцах яны патаемна працавалі. Я яшчэ быў падросткам 13-14 гадоў. Але заўсёды мама ішла, і я ішоў. Тым больш, што там быў мой аднагодак, сын Мікалай, з якім мы крыху, так сказаць, сябравалі.